إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ويقول جل في علاه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. عباد الله، الله سبحانه وتعالى katika kutuelekeza kwa yule ambaye tutatakikana kumuiga katika kila jambo alilokuja nalo na kumfuata katika kila jambo alilokuja nalo, naye ni mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala atuambia: laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, muna nyinyi waislamu mfano mzuri kwa mtume wa Allah alayhi salatu wassalam. Kwa hivyo mtu wa kwanza kabisa ambaye atakikana muislamu amuige na kumweka mbele katika kumfuata kila jambo alilokuja nalo ni mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Bali Allah subhanahu wa ta'ala akaweka sharti la wale wa kweli katika wanaompenda Allah subhanahu wa ta'ala kuwa ni wajib juu yao kumfuata mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Na yeyote yule atakayedai kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala kisha asimfuate mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam atakuwa ni muongo katika madai yake kama hayo. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Waambie, ikiwa kweli mnampenda Allah subhanahu wa ta'ala, fattabi'uni yuhibbukum Allah, basi nifuateni mimi, Allah subhanahu wa ta'ala atakupendeni. Bali na juu yake, wa yaghfir lakum dhunubakum, na Allah atawasamehe madhambi yenu kwa kumfuata mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Ibadallah, masahaba waliuona utamu wa kumfuata mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, bali ibara walizokuwa wakizitaja katika kueleza wasia aliyokuwa akiwapa mtume sallallahu alayhi wa sallam ni maneno ambayo ndani yake kuna mahaba ya kikweli na maneno ambayo ndani yake kuna utamu wa kuifuata sunna ya mtume sallallahu alayhi wa sallam, bila ya kuangalia kuwa sunna kama ile ni wajib au ni sunna inayopendekezwa. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala awsaa خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن حتى أموت. أبو هريرة رضي الله عنه وسلم أمنوسي ميمي كيبنزي تشانغو نتوما محمد صلى الله عليه وسلم مبو متاتو ستا واتشا مبو هايا مبكا نفكي وانا موتي. تزاما فيزوري من نهاية أتكايا تاجا مبالي sio katika mambo ambayo ni ya wajib au faraid, lakini pamoja na hayo Abu Hurairah radhiyallahu anhu wasema la ad'uhunna hatta amut. Wasia huo alionihusia Mtume sallallahu alayhi wasallam sitauacha, na mambo haya matatu alionihusia sitauacha mpaka nifikiwe na mauti. Kisha akaanza kutaja bisiyami ثلاثة أيام من كل شهر. أمن يوصي أمتوم صلى الله عليه وسلم كفونغا سيكو تاتو كتك كلا موازي سيكو زوزات تاتو كتك كلا موازي وكيزي فونغا ومنجيا كتك كوتك لازا وصيه أمتوم صلى الله عليه وسلم. وصلاة الضحى نامن يوصي أمتوم صلى الله عليه وسلم كصالي صلاة الضحى. Pamoja na kuwa ni jambo la kupendekezwa, lakini sahaba Abu Huraira radhiyallahu anhu wasema la ad'uhunna hatta amut, siwachi sunna hizi mpaka nifikiwe na mauti. Wa an anama ala witrin muttafaqun alayhi. Na jambo la tatu, nilale baada ya kuswali swala ya witri. Jambo ambalo wengi katika sisi leo latupita, bali ni nadra kumuona mtu akiswali swala ya witri wal iyadhu billah. Lakini tizama huyu sahaba aonyesha namna gani alivyokuwa akimpenda Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ausani khalili sallallahu alayhi wasallam bi thalath la ad'uhunna hatta amut. Haya ndiyo alikuwa mahaba ya kikweli ya masahaba katika kumpenda Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa kutekeleza sunna za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس عباد الله، katika mambo ambayo ameyapendekeza Mtume صلى الله عليه وسلم ni kukithirisha ibada ya saum, hasa katika mausim ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akikithirisha kufanya ibada ya saum. Ibada ya saum Mtume sallallahu alayhi wasallam ameihimiza umuman, na kuna baadhi ya nyakati akaihimiza zaidi, imma kwa maneno au kwa vitendo vyake Mtume sallallahu alayhi wasallam. Rawal Imamu Ahmad من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام جنة وحصن حصين من النار، حسنه العلامة الألباني. صوم نكينغا ننغومي ننغوفو إتكا يوم إفاذي منجكتك مرنا موت والله. Kwa hivyo anayetaka kinga kutokana na moto wa jahannam akithirisha ibada ya saum, haswa katika zile nyakati alizotuhimiza Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ibadallah, wengi katika watu leo utawakuta katika ibada za bid'a na uzushi, ni wachangamfu mno, akafanya ibada ya uzushi na bidii, akisahau kuwa hana chochote kesho mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun. Fanya utakapofanya amal za bid'a, wallahi Allah subhanahu wa ta'ala zikubali ibada kama hizo. Kwa maneno haya ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo piga maulidi unavyopiga, wallahi hakuna chochote kitakubaliwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada za uzushi kama hizo. Kwa maneno haya Mtume sallallahu alayhi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun, wa man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun. Usibahatishe katika dini ya Allah. Hii ni dini ambayo ametumilizwa nayo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Huwezi waelewa ukasua ibada ambayo hakuijua mtume wetu sallallahu alayhi wasallam. Ibada Allah, karibuni tutaingiliwa na mwezi wa Shaaban. Na mwezi wa Shaaban Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akikithirisha sana ibada ya saum. Fa'an ummi Salama radhiyallahu anha qalat, ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. رواه أبو داود وصححه العلامة الألباني. أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها سامة سيموان أمتون صلى الله عليه وسلم أكفونغا ميزميويل فلوليزو isipokuwa Shaaban na Ramadhan. Na wanaovioni waeleza hakuwa akifunga mwezi mzima wa Shaaban, bali hakutimiza isipokuwa mwezi wa Ramadhani. Lakini kwa wingi wa kufunga Mtume sallallahu alaihi wasallam, mpaka ikafikia masahaba kueleza maneno kama haya, Allah Allah, sasa tukithirisha somo katika mwezi wa Shaaban kwa sababu ndiyo sunna. Lakini tizama, utawaona wengi watu ni wavivu ikija sasa kuwa ni sunna. Lakini lau kama ataambiwa leo kuwa tarehe 27 ndio siku iliyotokea Isra na Mi'raj, utaona sufaha, watu wapumbavu wengi watatoka na kufanya ibada wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam jambo hili lilimtokea na haijulikani tarehe yake, lakini kukasuriwa ibada na sufahau lahlam. Na wengi katika wajinga wasiotaka kuisoma dini yao wataingia katika uzushi siku hiyo. An Usama ibn Zaid radhiyallahu anhu qal, qultu ya Rasul Allah, lam araka tasumu min shahrin min ash-shuhur ma tasumu min Sha'ban. Usama ibn Zaid radhiyallahu anhuma asema, nilimuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, sijawahi kukuona ukifunga katika miezi unayofunga siku nyingi kama mwezi wa Shaaban. Qala dhaka shahrun yaghfulu an-nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, huo ni mwezi wengi katika watu wako kwenye ghafla na kujisahau, baina ya Rajab na Ramadhan. Wa huwa shahrun turfa'u fihi al-a'malu ila Allah, na ni mwezi ambao amali hunyanyuliwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sa'im. Rawahu an-Nasa'i wa hassanahu al-'Allamah al-Albani. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, na mimi napenda iwe amali zangu zitapandishwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kuwa mimi nimefunga. Kwa hivyo anayetaka kweli kumwabudu Allah kwa ibada za sunna ajitayarishe. Ukiingia mwezi wa Shaaban akithirisha kufunga katika mwezi kama huu, kwani alikuwa kipenzi chetu sallallahu alaihi wasallam akikithirisha kufanya ibada ya saum. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka.